سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبص الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. और 8 घंटे जो 24 घंटों में बाकी बचते हैं, इंसान सो जाता है, आराम करता है और अपने आप को सुकून मुहैया करने के लिए काम को छोड़ देता है। भला सोना भी इबादत बन सकता है? जी हाँ, यही इस्लाम की खूबसूरती है कि सोना भी इबादत बन सकता है। इंसान नींद के आगोश में चला गया और अल्लाह उसकी इबादत लिख रहे हैं। फरिश्तों को हुक्म है कि इबादत ही लिखो, तो सोया हुआ है। कैसे वो इबादत लिखते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अता फिराशा वह हुवा यन्वी अन यकूमा यसल्ली मिन अल्लैल। जो रात को अपने बिस्तर की तरफ आता है, किस लिए? आराम करने के लिए। लेकिन साथ ही ये नियत करता है, वहुवा यन्वी अन यकूमा यसल्ली मिन अल्लैल। नियत क्या करता है? ए अल्लाह, रात की तारीकी में तेरे साथ हम कलाम होने की लज्जतें कुछ और हैं। ए अल्लाह, रात की तारीकी में तेरे सामने खड़े होने की हलावतें ही कुछ और हैं। ये मुझे भी नसीब फरमा। सिर्फ नियत किए और जिक्र अज़कार करने के बाद सो गया। ये सो गया, फ़ग़लबत عيناه حتى يصبح। नींद का इतना गलबा होता है कि सुबह तक बेदार नहीं हो सका, आंख ही नहीं खुली। सुबह उठा, रात भी गुजर चुकी और क़ियामुल लैल का वक्त भी खत्म हो चुका, इसने 2 रकअतें भी नहीं पढ़ी, सोया रहा है। रब ताला फिर भी इसे 2 इनामात से नवाजते हैं, कुतिब लहू मा नवा, इसकी नियत की वजह से इसके नामे आमाल में तहज्जुद, रात का क़याम लिखवा दिया जाता है। और फरिश्तों से कहा जाता है, मेरे बंदे ने नियत की थी, इसलिए इसकी नीयत की रोशनी में इसने तहज्जुद पढ़ी है या नहीं पढ़ी, इसके नामे अमल में तहज्जुद का अजर सवाब लिख दिया जाए। वकान नौमुहु सदकतन अलैह मिन रब्बिही अज़्ज़ा वजल। अब ये 3 घंटे सोया, ये 4 घंटे सोया, यह सर्दियों में 6 घंटे सोया, बेदार नहीं हो सका। रात की तारीकी में लोग सदका भी करते हैं, अब इसने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो बिस्तर लेके सोया रहा। लेकिन चूंकि इसकी नीयत खूबसूरत है, ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, तो रब ताला को ये इतना पसंद आ गया है, अल्लाह जल जलाल फरिश्तों से ये कहते हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वकान नौमुहु सदकतन अलैह। मेरे फरिश्तों, लोग तो सदका करते रहे माल का, ये मेरा बंदा सोया रहा। अब सोते हुए तो कोई सदका नहीं कर सकता, चलो 4 से 6 घंटे की नींद ही इसके नामे आमाल में बतौरे सदका लिख दो। इसने नींद का सदका किया है। और यहां रुक के मैं एक गुजारिश करूंगा, ये है इस्लाम की खूबसूरती, ये है इस्लाम की वो राहत, ये है इस्लाम की वो बुलंदी। काश किसी को समझ आ जाए तो उस शख्स के अंदर वकार भी आ जाए, परेशानी ख़त्म हो जाए, मतानत और संजीदगी और मंजापन आ जाए, और हिल्म बुर्दबारी का वो मालिक बन जाए। वो कौन सी बात है? इन्नल्लाह कद औक़अ अजरहु अला कद्र नियतिही। इंसान जब किसी बात की नीयत करता है तो अल्लाह उस नीयत के मुताबिक उसका अजर उसे अता कर देते हैं। काम नहीं हुआ, आपने नीयत की है कि मैंने हज करना है, आपने एप्लीकेशन दी, दरख्वास्त जमा करवाई, नाम नहीं निकला। ना यहां वावेला करने की जरूरत, ना यहां रोने की जरूरत, ना यहां कोई उल फूल बोलने की जरूरत। यहां जरूरत सिर्फ एक बात की है, कद्दर अल्लाह व मा शा अफ़अल, मेरे रब का फैसला। आप इतने लफ्ज़ बोल के फारिग हो गए, 5 से लेके 10-10 लाख के पैकेज लेके जाने वाले वापस आएंगे, उनको भी हज का सवाब मिलेगा। तुम्हारी इस खूबसूरत नीयत की वजह से घर बैठे ही तुम्हें हज का सवाब मिलेगा, क्योंकि तुमने नीयत की है, इरादा किया है, उसके लिए कोशिश की है। इसलिए हर वक्त अपनी नीयत का मुहासबा करना, हर वक्त अच्छे जज्बात को गालिब रखना, हर वक्त अल्लाह हज़रुल जलाल की रज़ा, उसकी खुशनूदी और उसे राज़ी करने की कोशिश करते रहना, ये इतना बड़ा अमल है कि इंसान कुछ भी नहीं करता, रब ताला उसे फिर भी अताएं करते हैं। तो ये एक मुसलमान की हैसियत है कि जब वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक और ख़ुशी से नेकी का काम करता है तो अल्लाह जल जलाल उसके 24 घंटे इबादत बना देते हैं। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।